राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 जून 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम सभी परमात्मा के हैं, सभी परमात्मा है। चार प्रकार हुए, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, सभी परमात्मा के हैं और सभी परमात्मा है। ये चारों में से किसी एक बात को भी कर दे तो जाएगा ठीक, और सभी परमात्मा है तब तो फिर निहाली हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई चीज थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे से आगाड़ी कोई चीज है नहीं, किंचित मात्र नहीं। ज्ञातवा नहीं है भूयो निज ज्ञातव्य अवशिष्यते, अन्य ज्ञातव्य कोई चीज है ही नहीं। वेद सर्वे अहम एव वेद्य, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने लायक हूँ और ही चीज है। ऐसे इस भाव को रखा जाए तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी, साधक के लिए बहुत बढ़िया चीज है। नरेश अभेक्षम मदभावम पुंसो भाव यतो चिरात स्पर्धा सूजा तिरस्कारा साहंकारा वियंती, केवल मनुष्य में ही मनुष्य ये विधि रखे, चाहे भाई हो चाहे बहन, कोई मनुष्य शरीर है उसमें परमात्मा है। परमात्मा मनुष्य में ही है, पशु पक्षियों में नहीं है, जड़ चेतन में स्थावर जंगम में नहीं, ये बात नहीं है। परंतु मनुष्य में भी ऐसी भावना रखे तो बहुत जल्दी काम हो जाए। ईर्ष्या दोष दृष्टि तिरस्कार अहंकार के सहित नष्ट हो जाए। अभिमान के बीच में रहते हैं, अभिमान की छाया में आसु संपत्ति रहती है। जितने दुर्गुण दुराचार है ये अभिमान की छाया में रहते हैं। मैं हूँ अच्छा, मैं जानकार, मैं समझदार, मैं धनी, मैं विद्वान, मैं त्यागी, ये अभिमान है। इस अभिमान की छाया में संपूर्ण आसु संपत्ति रहती है। तो सब में भगवान की भावना करने से ये सब ठीक हो जाता है। भगवान एक ऐसी चीज है उसको लगाने से निहाल हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में तत्व में परमात्मा ही है। सर्वविदं प्रोतम सूते बनेंगे ना, मेरे में सब प्रयोग है। जैसे माला होती है वो सूत के बनियान, सूत के धागा, तुम सूत के अधीन है। साधारण माला भी सूत के अधीन है, सूत निकल जाए तो सब बनिया बिखर जाएगा। ऐसे सब परमात्मा अनुसूत है, परिपूर्ण है, उससे ये संसार है। तो उस परमात्मा के शरण हो जाए, परमात्मा का संबंध कर रहे, चाहे परमात्मा सब में यूं मान लो और चाहे सभी परमात्मा के अंतर्गत है जो मान लो। और बड़ी शोरी बात यह है कि सबके मालिक परमात्मा है, और सबसे आखिरी बात है कि सभी परमात्मा है। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, ऐसे देखा जाए मतलब क्या हुआ कि आप संबंध भगवान के साथ रखो किसी तरह हो। तस्मात केना उपाय न मन कृष्ण निवेद, किसी उपाय से मन भगवान में लगा दो, ठीक हो जाएगा। भगवान में न लगने पर सब ठीक हो जाता है। केना उपाय, किसी उपाय से। निहाल हो जाए आदमी और भगवान से विमुख होने पर नुकसान हो जाएगा। फिर कोई ठिकाना नहीं है, कहीं भी ठिकाना नहीं है। इस वास्ते भगवान के आश्रित रहे, भगवान की तरफ ध्यान रहे। चाहे सब में भगवान समझ लो, सब भगवान में समझ लो, चाहे भगवान को मालिक मान लो, तो परमात्मा के हैं। जैसे धर्म पत्नी होती है पतिव्रता, उसके सास ससुर देवर ज्येष्ठ सब पति के संबंध से सब है और सबसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे हमारे भगवान के संबंध से सब है, ये यहाँ हो जाएंगे। चाहे सब में भगवान है, चाहे सब भगवान में, चाहे सब भगवान के है, ऐसा ही सब भगवान है। मत्तः परतरम नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। एकमेव आसीत् एकमावाद्वितीय अद्वितीय परमात्मा ही एक थे। अहमेवास्मेव अग्रे नान्यत् सदसद् परम पश्चादहम् यदेच्छत् यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। भागवत में आता है, भागवत खास चतुश्लोकी भागवत, जो ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया है, उसको पहला श्लोक एक मेवासी, पहला मैं ही था और पीछे ही मैं सत असत से परे, सत असत रूप से परे जो कुछ मैं ही रहा। और अयोग शिष्य था तो मैं शेष रहता हूँ, मैं ही शिष्य थे शेष संज्ञा, बाकी रहता हूँ मैं ही रहता हूँ। पहले ही मैं था, पीछे ही मैं हूँ, अंत में मैं हूँ, सब बना हुआ वो भी मैं ही हूँ। सब परमात्मा एक भी एक हो, हम भविष्य एक ही परमात्मा में अनेक रूप से हो जाओ तो अनेक रूप से बढ़ने पर भी है तो एक ही पहले। एक हो हम भविष्य प्रजा ये हो, तो मैं एक ही बहुत रूप से प्रकट होता हूँ और अंत में एक ही रह जाता है, तो एक ही है, ये परमात्मा ही है। इस वास्ते याद रखे संबंध भगवान का जोड़ दे, फिर ठीक हो जाएगा। अगर भगवान से विमुख करके संबंध जोड़े तो पतन हो जाएगा, जड़ता में चला जाएगा। इस वास्ते जितना त्याग है दूसरों के हित के लिए काम करे, सर्वभूत हिते रता सेवा, सभ्य भगवान है सबकी सेवा हो। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबके आनंदमय हो जाए, किसी को कभी दुख न हो, सब चारों से मनो निहाल हो जाता है, मौज हो जाती है। बड़ा सुंदर मौका है, अभी अवसर है, भगवान ने कृपा कर दी है, यह अवसर भगवान की कृपा से मिलता है तो सब भगवान में है, सब में भगवान है। सर्वस्य चाहो ही सन्निविष्ट हो, सबके हृदय में अच्छी तरह संपा विराजमान हो। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के भीतर भगवान विराजमान है। कैसी बढ़िया बात है, सर्वस्य चाहो हृदय सन्निविष्ट, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहर, मेरी से स्मृति है, ज्ञान है, अपोहर सब कुछ मेरे से ही है। तो भगवान ही है, भगवान से अलग सत्ता मान करके चलता है तो फंस जाता है। जो है तो और था, ये मानता है और है तो परमात्मा का स्वरूप, वो समझता है भोग्य, ऐसे समझता है। तो जितना लेना चाहता है उतना ही देना पड़ेगा, वो धोखा हो जाता है। इस वास्ते सबकी सेवा करे, सबका सुख, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सब में प्रभु परमात्मा है। स्वकर्मणा तमध्यस्य सिद्धिम विन्दति मानवा, अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन करके मन सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सिद्धिम विन्दति मानवा, कैसी बढ़िया बात है। मात्र कर्म भगवान की पूजा करे, बस यत करोषी यदश्नासी यज्ञोषी ददासी यत यत तपस्य तत्पुरुषो मदर्पणम। एक नाथ जी मैंने लिखा है, झाड़ू दे करके कूड़ा कचरे में डाला जाके भगवान के अर्पण, ये भगवान के लिए भक्ति हो जाती हो, भक्ति हो जाती हो। कितनी विचित्र बात है, भगवान के अर्पण का भक्ति हो जाए। भया दे रही वो सब तो भागवत में आता है, जैसे भयभीत दौड़े तो भगवान दूर जा रहा हूं मैं, तो भक्ति हो जाए। एक शिवपुराण में कथा थी विचित्र, एक बधिक था, जानवरों को बार करके उनके मांस जीविका चलाता था। तो एक दिन शिवरात्रि आ गई, तो उस दिन कोई शिकार मिली नहीं, खाने को मिला नहीं कुछ भी, दिन भर भटका, कोई कुछ मिला नहीं, खाने को मिला ना कोई मारने को मिला। रात्रि हो गई तो जंगल में एक शिव जी का मंदिर था, उस मंदिर में गया तो शिवलिंग था, उसके ऊपर एक किसी ने चांदी का छत्र चढ़ा रखा था, छत्र। उसने देखा ये लेना तो इसको बेचने कुछ कुछ जीव का हो जाएगी, अब रात तो हो गई तो लेकर कैसे, तो शिवलिंग दाना और शिव का बाण उसके जूते से चढ़ गया ऊपर, ऊपर चढ़ उसको लिया, भगवान शंकर प्रकट हो गए कि बोल वरदान मांग गए। शिव जी ने कहा कि देखो सब जूता शायद मेरे पर चढ़ा दिया सब। कोई तो बिल पर जाए, कोई आग तो थोड़ा चढ़ा, ये तो पूरे जूतों से चढ़िया। बोलो कोई भजन दिया। एक कथा आती है, शिकारी कुत्ता था, वो दौड़ा नहीं, खरगोश को पकड़ लिया, तो खरगोश या वो शिव मंदिर के पीछे जो घूमा तो वो भी पीछे पेड़ पर आदि परिक्रमा दे दी, आदि परिक्रमा दे तो पकड़ लिया उसको, शिव जी दर्शन हो गए। ऐसी ऐसी कथा आती, मतलब शिव जी से संबंध हो जाए, कृष्ण भगवान से संबंध हो जाए। कृष्ण भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दिश हो, कृष्ण ने केना भी उपाय न मरा कर, किसी उपाय से भगवान में आप मन लगा दो, भगवान से संबंध जोड़ लो किसी तरह से, बिजली से किसी तरह संबंध जोड़ दो, करंट आ जाएगा भाई। समझे, ऐसे भगवान से संबंध जोड़ने पर वो करंट आ जाता है भगवान का। अरे संभावना भगवान के लिए, भगवान है, भगवान है, अनेक रूप से भगवान है, ये तो बड़ी बढ़िया उपासना श्रेष्ठ है। किसी उपाय से लगे तो कल्याण हो जाए, ये तो बहुत श्रेष्ठ उपासना है। नरेश भीष्म मद भाव भगवान का भाव है, इसकी अवधि बताई है कि जब तक भगवान दिखने, साक्षात भगवान न दिखने लगे तब तक ये उपासी तो मनोवाकाय वृत्ति, शरीर से वाणी से मन से यही वृत्ति के भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। सर्वम ब्रह्मात्मक सब ब्रह्म स्वरूप परमात्मा विद्या आत्मविषया ये आत्मविद्या सर्वम ब्रह्मात्मा है। परिभाषित देख दो बराबर ये देखना भी भगवान है, ये देखने क्या भगवान दिखने लग जाए तो फिर भगवान की भावना क्या करे, फिर तो भगवान साक्षात ही दिखने लग जाए। तो भावना असली बदल जाए, असली में नकल से असल बने, नकल से असली बन जाए, पहले से ही भाव रखे भगवान है, साक्षात भगवान ही बने हुए हैं, तो बहुत बढ़िया उपासना है, बड़ी सुगम उपासना। केवल याद रखना सावधानी, सावधानी ही साधना, साधना क्या है, साधना सावधानी का नाम है। दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजन से करिए, पर हरिए दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागता जागृत नौकरी में चोर लागे, जग मारे ला जंग दूता, जाग या गोरखनाथ जग जूता। ये जाग है भगवान की तरफ वृत्ति जाग है। अरे भगवान से विमुख है तो गफलत हो गई, वो तो नींद है। अरे भगवान के सन्मुख है तो वैसे सब ठीक हो गया। सन्मुख हो जीव हुई जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब ही काम नहीं है, देरी का काम नहीं। कितनी बढ़िया बात है, मौज हो जाए। तो एक बात है, शेर जी पत्र लिखते थे बहुत से समाज लिखे, अंत में सब कुछ नहीं तो भगवान को याद रखना, लिखते भगवान को याद रखना। अहि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, कोई विपत्ति नहीं रहेगी, एकदम सब ठीक हो जाएगा। एक भगवान की याद में, एक भगवान को भूल गए तो बड़े अच्छे अच्छे काम से सुख हो जाएगा, आराम हो जाएगा, अच्छा फल मिल जाएगा। परंतु भाई श्री अरविंद स्वामी गोस्वामी जी कह रहे, मेरे प्रभु को से बिना कल्याण नहीं है, तो राम नमामि नमामि नमामि, भगवान की से बिना कल्याण नहीं है। वारी मथे बरु हो ये कहते सिकता थे गुरु तेल, बिन हरि भजन बहुत सारी, यह सिद्धांत अपेल। कोरा बालू गए बाणा गए गोरा कंकर वो हम तेल थोड़े निकले, अरे पानी मंत्र गए तो घी थोड़ा ही आ जाएगा। बाहरी मथे भरू हो ये कहते सिकता थे निकल जाए, पानी में घी आ जाए, सिकता से तेल निकल जाए। भजन के बिना न भवतरिया, भगवान के बिना संसार से जन्मों के मरो, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरना बाकी, मरने से जन्मना बाकी, ये बाकी बात रहता है। भगवान के साथ ही ठीक हो जाए सब, ये एक ही उपाय है। और ये इसी जन्म में, इस जन्म की महिमा इसी वास्ते है कि इस जन्म में भगवान का भजन हो सकता है, और जगह ऐसा मौका नहीं है, यहाँ ही मौका मिला है। तो मनुष्य को चाहिए कि समय चूक पुण्य का पछता नहीं, ये मौका मिला है मनुष्य शरीर का। तेरे माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु पर नधारम मयानुकूलेन नव सुतेरितम पवान भवावधिम न तरेत स आत्मा। ये मानव शरीर है, मौका मिल गया है, ऐसे मौका पाकर के अपना उद्धार नहीं करेगा, वो आत्महन गति जाए। जो न तरे भव सागर ही नर समाज अस पाए, ऐसा मनुष्य पाकर के कलयुग में, ऐसा मनुष्य शरीर, और फिर ये उत्तराखंड में, और फिर गंगा जी किनारा, और फिर सत्संग, फिर गीता पढ़ने को, भागवत पढ़ने को, और भक्तों के चरित्र सुगम पुस्तकें थोड़े दामों में सरल भाषा में, ऐसा मौका है बहुत दुर्लभ है। आप विचार करो तो हरेक को नहीं मिला है जैसा हम लोगों को मिला है। संसार में परिवर्तन भी हमारे सामने जितना हुआ है पहले ऐसा नहीं हुआ है, बहुत विचित्र मौका है। और कलयुग फिर कलयुग की महिमा ज्यादा है। चौ श्रुति सौ श्रुति चौ आदि सब भगवान विचार, उसमें कलि विशेष विशेष कर्म है। उसे चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम की महिमा है, परंतु कलि विशेष क्योंकि नहीं आन उपाय, इसमें आन उपाय नहीं है, दूसरी उपाय सामोपाय नहीं बनते है, नाम से पावे लोग। तो मौका बहुत सुंदर मिला है, अपने को भगवान नाम भी मिला है, सत्संग भी मिला है, गीता भी मिली है, कई चीजें मिल गई अपने को, तो बढ़िया दुर्लभ दुर्लभ चीज है। गंगा जी का किनारा मना मित्र समय भी मिलता नहीं हरेक को। अपने खूब स्नान करो, जल पियो, दर्शन करो गंगा जी का। दृष्टा जन्म शतम पाप लिखा है, गंगा जी का दर्शन करने से सब जन्म के पाप दूर होते हैं। किसी का स्पर्श करते, आसमन करते, शेर चलाते, स्नान करते, जल पीते, गंगा जल में रसोई बने, कैसी मौज की बात है। पवित्रतम एकदम पादा बने जनतया भवित तुम नरेंद्र, भगवान के चरणों का जल है, ब्रह्मा जी के कमलों का जल है, शिव जी के जटा का जल है, कैसी बड़ी बात है। महान पवित्र और ये तपो भूमि बड़ी पवित्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा और बड़े राजा महाराजा धनी वे भी चतुर्थ आश्रम में चलो हुई गंगा जी किनारे उत्तराखंड में तो यहाँ आते है। और हमारे मिल गया मुफ्त में, बड़े आराम से रहने के रहने की सब देगी सो जा, कैसी बात हुई। ये गर्मी के दिन ये ठंडा जल मटकी में नहीं मिला ऐसा ठंडा, तो घर में ठंडा पे मिलना मुझे स्नान करो। भगवान कृपा तो बहुत करती, बहुत लाड रखे भगवान। बच्चा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भगवान बुला रहे हमें, हाँ मिला तो भगवान ही हाँ में हाँ मिला, हमें हाँ मिला कह दो चाहे शरणागति कह दो, ये तो निहाल जाओगे। लब्धवा सुदुर्लभ मेदम बहु संभावान, बहुत जन्म का अंत में ही मिला है। बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्म का अंतिम जन्म, अंतिम जन्म का मतलब मनुष्य शरीर के बाद भगवान को जन्म निर्धारण नहीं करते कहीं बुरा शरीर मिलेगा। अब तुम मर जाओ सो सही ले, यहां से चाय छुछाओ साधारण धाम और मोक्ष का दर्व जाए। शब्द मनुष्य जन्म से ही स्वर्ग में जाता है, कोई नरकों में जाता है, कोई भगवान धाम में जाता है, कोई तत्व ज्ञान प्राप्त करता है। ये मनुष्य जन्म है, ये मौका अंतिम जन्म है। अब यहाँ से चाय से तैयारी कर लो, इसमें स्वतंत्रता है। और जन्म में स्वतंत्रता नहीं, जन्म से जन्म जन्म से अगर ये गरीब चला जाएगा, मनुष्य जन्म से तो बस एक ही बात है, ये अंतिम जन्म है। मुक्ति का दरवाजा है, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं पा लो हमारा। इस वास्ते भाई बड़े बढ़िया बढ़िया बात, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। साज तो दुर्लभ है, पर अपने को सुलभ से ही मिल गया, आप ही मिल गया। कोई धन खर्च किया नहीं, कोई मेहनत करी नहीं, कहीं गए नहीं, स्वतः ही स्वाभाविक ही बहुत निहाल हो जाते, ऐसा माहौल लग रहा है। ये मानुष धन दुष्बार में बारंबार बार नहीं मिलता है, इसको बेड़ा पार कर लो भाई, सच्ची बात यह है। सर्वे शुभालय शुभा मनुष्य नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसी मौज होगी कथा जो नहीं भरोसा करिए न समाज अस्पार।